Я гармати не здам. Хіба по моїм трупі москалі у Батурин увійдуть? Козаки розставлені скрізь по замку і собі гукали: «Не опускати Москви, не вірити цареві, це підступ, звичайні хитрощі московські, ми замку не дамо». «Як же тоді, що, гадаєте, маю я відповісти цареві?» – питався Чечель. Гамалія радив відповісти щось на зразок листа запорожців до султана. Чечель бачив, що Батурином опанував цей завзятий настрій, коли люди перестають спокійно думати. І він завзято стояв на тому, щоб Батурин оборонявся до останньої кулі і до останньої краплі крові, але розумівся, що на всякий випадок цареві треба відповісти політично, бо лайливі слова не гідні такого поважного моменту. «Напишемо», – казав, – «що ми вояки, і що наша річ – сповнити наказ вождя. Наш вождь – гетьман, що з ним сталося, не наше діло знати. Хіба прийде другий гетьман, вибраний законним ладом, і відмінить наказ тамтого? Але ж нового гетьмана треба вибрати всіма вільними голосами, а тепер воно неможливе, бо ворог стоїть на Україні». Такого змісту лист привезли московські посланці Голіцинові. Він прочитав і, не надумуючись, довго подався назад. Городом знов заволоділа радість. В церквах служили молебень, тішився народ, що Чечель не впустив москалів. Нічого так не боялись батуринці, як того. Як би воно не було, а небезпека відсунулась на якийсь час. Може, на все. Залога хоробра, старшини досвідчені, Кенігзен знає своє діло, гетьман теж не за горами. Чого ж тоді тратити надію? Та не тішився Чечель. Він догадувався, що незабаром за Голіциним появиться московське військо і розпочнеться облога. Треба було віддати останні накази. Чечель наказав позривати мости на Сеймі, щоб коли не припинити, то відтягнути на якийсь час переправу московського війська. Для обложених ті мости вже не потрібні. Що мали привезти до міста, привезли. Хтось з цілих хуторів мав приїхати, приїхав. Чечель дав наказ. Затріщали поруччя. Падаючи у воду, заломився поміст. Що можна було з лівого боку перекинути направо, і перекидали, що ні, пускали на ріку, щоб хвиля несла. Поспішно підв'язували палі й стовпи, повбивані у ріку, бо виривати не було часу, москалі надходили. Побачивши, що козаки мости нищать, Меншиков впустив невеличкий кінний відділ робітників. Задудніла земля, застогнали коні під натиском острогів. Теслі і піонери міряли очима віддаль між московськими їстцями і сеймом, і далі робили своє діло. Ще кілька стовпів хоч з другого боку підрізати, ще треба перевести човни, що їх забуто в шуварах, ще балки забрати, щоб ворог не мав готового матеріалу під рукою, ще. «Кидайте місто», – гукали їм звалів. «Біжіть, бо замикаємо брами». І з жалем дивилися на недокінчену працю. Бігли у замок. Два смільчаки ще борикаються із глибоко вбитим палем. Вирвали його, впустили за водою. Хай пливе, хай дає людям знак, що Батурин зірвав за собою останні мости. Скоріше принаглювали їх з мурів, ускочили. Чечель наказав брами позасипати землею. Сотні мотик кинулись рити землю. Сотні тачок привозили її з майданів і городів. Брами загачено землею, камінням, старим деревом, непотрібними возами так, щоб хоч би їх ворог і відчинив, так мусив би прокопуватись крізь той насип, а це нелегка річ. Сонце продиралося крізь осінні хмари, освітлювало московські полки, що наближались до сейму. Підходили і на віддалі гарматного стрілу ставали на полях табором. Все нові прибували піші, кінні, гармати, вози, гнали стада худоби, везли хліб. Обложені дивилися на той караван, на той живий обруч, котрим Москва збиралася скувати і здавити Батурин, як удав трощить кості своєї жертви. «Більше ворога, більше честі», – доповідали сміливіші. Кенігзен із файкою в зубах ходив від гармати до гармати, розмовляючи із гарматчиками, роздаючи їм накази. Міщани бігли з одного кінця міста в інший. Кожний хотів побачити ворога на власні очі, чи великі його сили, скільки гармат, чи витримає Батурин їх натиск. Впрошувались на замок, але туди впускали тепер уже лише спосібних до оборони. Решта мусили вдовольнятися тим, що від інших зачули. «Москалів, як сирени, як круки, злітаються на Батурин. Готуються переходити Сейм, хочуть направляти мости. Кенігзен викотив з замку 6 гармат і дули їх направив на московське військо. Ще трохи, і вони промовлять своє слово, розпочнеться бій. Найстрашніші перші стріли, перший рев гармат. Пролунає і вухо привикне. До всього привикне чоловік, потішали себе батуринці, аж гляди, через Сейм переправляються кілька людей. І знову біла хоругівка в одного на списі. І знову не стріляй, наказу жди. Батуринці пізнають сотника Жарковича. І він тут нащадок гарних предків на службі у москалів, сором. Чого тобі? Від світлішого з останнім словом приходжу. Пустіть, гукає Жаркович. Ми вже двічі те останнє слово чули, а пустити не маємо куди. На замок і миш не присмикнеться. Спізнилися його милість, пане сотнику, починають глузувати з нього. А хочеться до своїх, правда? Хочеться свого борщу і добрих вареників поїсти. Мабуть, наскучив московський квас. І позаушники його світлості князя. Не сором тобі, сотнику, нам у вічі лізти. Зрадницьке діло робиш, кричали йому. Я на вас хлібом, а ви на мене каменем, відповідає Жаркович. Кращий наш камінь від твого хліба, кажуть йому, і радять вертати, з чим прийшов. За останнім рятунком приходжу, впустіть, а то пожалієте, остерігає їх сотник. Не жаліємо, що не впустили князів, обійдемось і без сотника Жарковича. Обійдеться циганське весілля без марципанів, насміхаються. Кров ваших батьків і дітей впаде на голову ваші, пустіть. Як впаде, то не на нас, а на таких зрадників, як ти. Розмові не видно кінця. Аж від Чечеля приходить наказ, щоб Жарковича витягнути по стіні. Найкраще, брадять козаки, петлю йому, спустив, суне туди голову, а тоді ми вже і потягнемо. Ще й високо, додають другі, там десь слід такому собаці.